başka bu ateşi söndüremezsin. Hasret bile aşktan sayıldı, sarıl bana yalnız değilsin. Nikahımız kalpte kıyıldı, bu yüreğin sahibi sensin. Vurgunum, düşkünlüğüm, melekler seni bana yazmış. Sevdanım, göz bebeğim, kader seni alnıma yazmış. Şansözüm, yeminlerim, melekler seni bana yazmış. Ben sende müebbetim, kader seni alnıma yazmış. Adım düştüm bu aşka, beni yoldan döndüremezsin. Işık yüzlüm bu defa başka, bu ateşi söndüremezsin. Hasret bile aşktan sayıldı, sarıl bana yalnız değilsin. Nikahımız kalpte kıyıldı, bu yüreğin sahibi sensin. Vurgunum, düşkünlüğüm, melekler seni bana yazmış. Sevdanım, göz bebeğim, kader seni alnıma yazmış. Şansözüm, yeminlerim, melekler seni bana yazmış. Ben sende müebbetim, kader seni alnıma yazmış. Melekler seni bana yazmış, kader seni alnıma yazmış. Melekler seni bana yazmış, kader seni alnıma yazmış. Yüreğin yanacak, kalbime yakacak. Düşler bahçesinde yavrum yeni güller açacak. Yüreğin yanacak, kalbime yakacak. Düşler bahçesinde yavrum yeni güller açacak. Bana yazmış.